малюдка. Ну, а Михау, ну так, ну, наш профессор Ухо, ну и, oczywiście, плюс пьесенка Клексова, ну, не могло быть иначе. Jutro, przypomnę raz jeszcze, wraz z Michałem zapraszamy Państwa tuż po południu do wysłuchania aż trzech obszernych fragmentów Akademii Pana Kleksa. Wieczór Wigilii Bożego Narodzenia zbliża się, o nie, właśnie wybiła 22 w Warszawie, 6 stopni Celsjusza, no i przelotne opady w Szklarskiej, jak już Państwo słyszeli, podobno sypie śnieg, w Australii lato, no a w Islandii, jak powiedział nam nasz przyjaciel ze Śląska, pan Bartek, lody topnieją. No i tu już nie powinnam sprawy pogodowych anomalii lekceważyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A czas płynie i święta coraz bliżej, za 2 godziny Boże Narodzenie 2019. Pomiędzy różnymi wigilijnymi stołami uwijam się ja, Barbara Marcinik, Wojtek Dorosz pomógł mi je przystroić, a Iwanka podaje nam dźwięki z lekkością ważki. Państwo, mamy oczywiście nadzieję, dołączyli do nas, już wiemy, który panie. O, jest jeszcze jeden pan Mariusz Franciszek, bardzo miło. Rozpoczynamy właśnie godzinę trzecią naszego wieczoru wigilijnego i to będzie krakowska godzina. To jest taka część naszej Wigilii południowo-polska, czyli krakowska i też tradycyjna do bólu. I Wojtek Bonowonowicz, który oczywiście jest człowiekiem ambitnym i na nagranie przychodzi z książką, zazwyczaj nową i zazwyczaj jest to kolejne odkrywanie jego podopiecznego, czyli księdza Józefa Tischnera. Podopiecznego w tym sensie, że Wojtek, przypomnę, jest biografem księdza, wszystko o nim wie i wie, gdzie szukać, żeby znaleźć teksty, które jeszcze do tej pory nie były publikowane. Podjąłeś taką próbę pokazania, czym de facto jest Góralszczyzna w jego rozumieniu, czym była, i te wnioski wyciągałeś na podstawie głównie tekstów mówionych księdza. Jesteś mistrzem świata w budowaniu nastroju. Spróbuj jakoś pasować się w ten wieczór Wigilii Bożego Narodzenia 2019. To jest książka, w której Tischner z nami rozmawia. Nie pisze do nas listów. Owszem, jest tam trochę tekstów pisanych, ale przede wszystkim są teksty, którymi on się z nami porozumiewa jakby bezpośrednio. Trzeba pamiętać, że kultura ludowa to była w ogóle kultura języka mówionego raczej niż pisanego. Pismo na wsi w ogóle, a na Podhalu w szczególności pojawiło się bardzo późno, bardzo niewielu ludzi potrafiło pisać. W związku z tym to jest kultura, która jest oparta na słowie mówionym. Dodajmy dla rozweselenia, że także, a może często przede wszystkim na słowie śpiewanym. To jest pierwsza sprawa, to jest ten język mówiony. Po drugie, pytanie trafia w istotę sprawy. Co właściwie Tischner ma na myśli, kiedy mówi o kulturze gór, kulturze Podhala? Ja tam w posłowie sobie tak pozwoliłem trochę śmiało napisać, że ta książka to może być taka summa podhalańska Tischnera. Bo rzeczywiście starałem się takie teksty wybrać, które pokazują najważniejsze jego przemyślenia na ten temat. I myślę, że na dwie cechy bym chciał zwrócić uwagę, na dwa elementy. Po pierwsze, że dla niego kultura Podhala, kultura góralska, to jest kultura uniwersalna. To nie jest kultura partykularna, etniczna, związana tylko z tym konkretnym krajobrazem, z tym konkretnym strojem. I to jest bardzo ważny element, ale też jest ten szerszy kontekst. To jest kultura, która daje coś na zewnątrz, daje coś nam wszystkim. To jest niezwykle istotne, bo my kulturę góralską często postrzegamy jako taką kulturę w getcie pewnym, tworzoną dla swoich ludzi. A my ewentualnie możemy się z zewnątrz przyglądać i zazdrościć im, że oni tak pięknie, a my to tak słabo. Ani nie zaśpiewamy, ani dobrze nie potrafimy powtórzyć nawet tej gwary. Tischner mówi, to jest kultura czystych źródeł. No, jak tam rzeki na Podhalu wyglądają, to jest inna sprawa, ale źródła w górach są ciągle czyste. To jest wierność naturze, to jest życie zgodnie z rytmem natury. Dlatego zresztą podzieliłem teksty zebrane w tej książce wedle pór roku. Zima, wiosna, lato, jesień. No więc właściwie jest i zima. Czyli mamy jakiś link, jak to się mówi, do tego, co przeżywamy w tym czasie. Mamy niewielki, ale mamy. Mianowicie jest tutaj taki piękny tekst, którego bohaterką jest Wanda Czubernatowa. Podhalańska poetka żyjąca w Rabie Wyżnej. Tischner był z nią zaprzyjaźniony. Bardzo lubił cytować jej wiersze, dlatego że wiele z tych wierszy Wandy cechuje się taką nieoczekiwaną perspektywą. I w tekście tym Tischner cytuje taki wiersz, bo akcja wiersza dzieje się w stajence po prostu betlejemskiej, no a wiadomo, że to betlejemska stajenka to się znajdowała na Podhalu i w śniegu i tak dalej. Ale akcja jest ciekawa, bo wszyscy przychodzą z prezentami, ale jest nudno, okropnie. Chciałem powiedzieć nudno jak diabli, ale nie wiem, czy wypada w tym kontekście. Jest nudno. To są ciekawe powiedzenie na marginesie, nudno jak diabli, nie? Że piekło się kojarzy z nudą, a wcale nie niebo. Na ogół tak się mówi, że niebie będzie nudno, a tymczasem powiedzenie jest mądrzejsze niż te nasze wyobrażenia i mówi nudno jak diabli. No i jest nudno. I teraz Pan Jezus, ten malutki w żłobie, nagle się ożywia, bo już od tych zapachów kadzideł mu się zrobiło słabo. I zacytuje, bo to nie ma co po prostu omawiać, tylko trzeba zacytować. Wreszcie, dzieciątko, hipło ze żłobu, zadudniło piętami, Kizwądiasi, juchasi, nie przyśliście z dziewkami? Cy gęśliku w nimocie? Cy wam nogi chorują? Zaraz chcę mchaw uwidzieć, jak górale tańcują. Pięknie to jest powiedziane. No i za chwilę się oczywiście zjawia muzyka góralska i jest tak, jak powinno być w stajence. Powinno być wesoło, powinno być kolorowo i właśnie chłopcy i dziewczęta. Taka góralska szopka, czy taka stajenka w tym kontekście bożonarodzeniowym ma taki, przepraszam za słowo, ikoniczny charakter. No bo tak jak powiedziałeś, Pan Jezus tam się urodził, tak jak zresztą i filozofowie stamtąd pochodzą, więc to jest centrum świata. To jest z punktu widzenia góralszczyzny chyba tej, o której pisze ksiądz profesor. To jest rzeczywiście to miejsce, które promieniuje. No tak też skojarzenie z gwiazdą przyszło do głowy, że tutaj jest mnóstwo takich elementów mocno symbolicznych, działających na ludzką wyobraźnię i na swój sposób opowiadających nasze wyobrażenie idealnych świąt. No bo przecież wiadomo, że to nie do końca tak wygląda. To nie jest idylla. Ale taka właśnie góralska idylla stanowi swoistą ikonę tych wydarzeń wokół narodzenia Pana. Nie wiem, czy dobrze to określiłam. Słuchaj, bardzo dobra jest intuicja twoja, bo jest taki paradoks w tych polskich szopkach w ogóle, góralskich w szczególności. Jest noc, czyli ciemno, gdzie tam był prąd kiedyś, prawda, gdzie się czym się świeciło. Jest zima, czyli właściwie zimno. Co to za Arkadia? Ciemno i zimno. I wtedy w tym świecie ciemnym i zimnym nagle zjawia się coś, co jest źródłem światła. I oczywiście to światło jest z jednej strony realne, rozświetla te szopki, rozświetla choinki i tak dalej, ale z drugiej strony to jest to światło metaforyczne. Coś się takiego stało między nami, trochę teologii teraz rzucam dyskretnie, także się nie spłoszyć. Tak, żeby niewierzącym też było miło, żeby się czuli zaproszeni też do tego. I coś się zmienia na świecie, coś się nowego pojawiło, nowe życie, jakieś takie niezwykłe życie, które na pewno coś w tym świecie zmieni. Co do tego nikt nie będzie się sprzeciwiał, że ten fakt narodzin, jakkolwiek on wyglądał i gdzie to się odbyło, to zmienił całą historię ludzkości. A drugą intuicję twoją bym tak podjął. Tischner lubił cytować takie zdanie Rilkego, gdzie tylko się pojawisz, tam pojawia się też miejsce. Gdzie tylko staniesz, tam pojawia się miejsce. Prawdę mówiąc, nie jest to oryginalne zdanie Rilkego, tylko zdanie zaczerpnięte z tłumaczenia, którego Rilke dokonał, z takiej angielskiej poetki Elizabeth Browning. I siłą kultury góralskiej, każdej pewnie, ale góralskiej, w ten wieczór o niej mówimy, więc dlatego to podkreślam, jest ta świadomość miejsca, że ta tajemnica, ten cud odbywa się u nas, że to jest w moim życiu. Powiedziałbym, że przyjście do szopki jest lepsze niż wszelkie kazania nieraz w kościele w tym czasie. Czasem by się chciało, żebyśmy po prostu postali przed tą szopką i milczeli. Wystarczy to, co w Ewangelii napisane, nie potrzeba za wiele gadać. I zresztą to jest ciekawe, że kultura oczywiście ludowa dodaje całą historię, na przykład pasterzy biegnących, dodaje te tak zwane pastorałki, czyli ten cały taki, powiedziałbym, ludowy apokryf, że tam Kuba zgubił buty, a inny zgubił jest te historia, prezenty. Jest. Ale robi to po to, żebyśmy mieli świadomość, że to się dzieje tutaj i teraz, że to było owszem dawno kiedyś, ale też w jakimś sensie dzieje się tutaj i zawsze. To znaczy w naszym życiu coś się rodzi, narodzić może. Stąd to wezwanie piękne płynące ze świąt, no właśnie do radości, do tego, żebyśmy na swoje życie przy wszystkich cierpieniach, problemach i tak dalej, jakie mogą nas spotykać, a nie brakuje ich, żeby to były święta, w których my sobie jednak przypominamy o tym, że ten świat jest piękny, nie? Szopka jest piękna i ona ma mówić nam o tym, że świat jest piękny. W szopce jest zgoda, wszystko się tam zgadza. Ludzie, zwierzęta, pasterze się pchają, królowie. Na wszystkich jest miejsce. Tak, to jest bardzo kosmopolityczna historia. I taka jednocząca. W książce Tischnera jest wiele takich momentów, w których pojawia się słowo miejsce. Jest na przykład kazanie wygłoszone w kościółku w Łopusznej i to też jest piękny tekst. Do kogo on właściwie się zwraca? No do ludzi, którzy w tym kościółku przez lata bywali, modlili się, zawierali śluby, chrzcili dzieci i tak dalej. Tu każdy z was ma swoje miejsce. I w zasadzie to jest znowu kazanie o tym, o czym powiedziałem, że człowiek potrzebuje tego miejsca. Ciekawe, w świecie, w którym my mamy ogromne możliwości podróżowania, przemieszczamy się po prostu tak jak nigdy w historii. Nigdy w historii nie było takiego zagęszczenia podróżujących, jak jest w tej chwili. I nawet w tych czasach w ludziach budzi się, także przy takich okazjach jak święta, jakaś tęsknota za miejscem. Jest taki piękny zwyczaj, że się jedzie na przykład do domu rodziców na Wigilię. Jeśli rodzice już nie żyją, to się odwiedza ich groby albo w pierwszy, albo drugi dzień świąt. To też jest takie charakterystyczne, że my w te święta chcemy tę więź bardzo mocno podkreślić. Kultura góralska, którą Tischner opisuje w swoich tekstach, jest właśnie taką kulturą tych podstawowych więzi. One nie mogą być zerwane. To jest bardzo charakterystyczne. Można wszystko o góralach powiedzieć, ale nie to, że nie potrafią szanować swoich starszych. Zdarzają się i tacy, prawda? Ale to jest jakby społecznie ciągle napiętnowane. Starszych trzeba szanować. Jest pewna hierarchia wynikająca również z wieku, z doświadczenia, z tego, że człowiek oddał ileś swoich sił innym, rodzinie, wspólnocie i tak dalej. No, wiele tych wątków jest tutaj, takich, które przy stole wigilijnym mogłyby nas zainteresować. No, w końcu puste nakrycie zostawiamy dla kogo? No, nie jest powiedziane dla kogo. Przecież nie dla wujka, który przyjedzie niespodziewanie z Ameryki, tylko teoretycznie dla kogoś obcego, kto przyjdzie do nas nie wiadomo skąd. Więc ten wątek jest także bardzo ważny w tej książce i bardzo mi zależało, żeby on wybrzmiał. Ta książka Mądrość Człowieka Gór to jest, powiedziałbym, wielka pieśń pochwalna na cześć nie tyle może nawet Podhala, chociaż też, ale życia w ogóle. A ja zwróciłam uwagę na takie dwa zdania znajdujące się na okładce książki. Nie wiem, kto je napisał, ty czy wydawca, ale one kierują nas, czy naszą uwagę ku takiej dwubiegunowości, nie tylko życia oczywiście górala, no ale powiedzmy, że na jego przykładzie natura i kultura. Oczywiście to jest banał, to stwierdzenie, ale że ta natura prawdopodobnie prowadziła człowieka do kultury, bo zmuszała go do tego, by z jednej strony czerpał z harmonii, która no, w tej naturze przynajmniej w dawnych czasach, czy w górach, czy gdzieś w przyrodzie, w takim otoczeniu par excellence naturalnym, była zharmonizowana, była bardzo uporządkowana, rytmiczna i tak dalej, właśnie te cztery pory roku. Więc z jednej strony spotkanie z tą harmonią, z tym porządkiem, a z drugiej strony konieczność podjęcia walki, zmagania się z nią, bo ona też sprawia mnóstwo kłopotów, chociażby przez rozmaite pogodowe niedogodności i tak dalej. No i taka puenta. też z tej okładki wyczytana, że jeżeli czegoś nie da się przełożyć na język góralski, czy na kulturę góralską, to znaczy, że nie warto tym zajmować się. Ja bym uprościła, że tego nie ma. Czyli inaczej mówiąc, gdyby się nie udało tej groty gdzieś tam w tej ziemi galilejskiej, gdzie się Jezus urodził, tym Betlejem symbolicznym, bo przecież teraz trudno sobie wyobrazić, jak to Betlejem wyglądało. Gdyby się tamtej sytuacji historycznej nie dało przełożyć na nasze realia, właśnie takie bardzo konkretne, bardzo takie sensualne, przemawiające do nas, no to w zasadzie można by założyć, że tego nie ma. Bez tego przekładu trudno byłoby sobie wyobrazić istnienie tamtego. Absolutnie masz rację, że kultura ludowa, jeśli czegoś nie przełożyła na swój język, to tego nie było tak naprawdę. Rozmawiałem niedawno z takim filozofem, Bogdanem Baranem, chodził zresztą na seminaria do Tischnera, jest wybitnym tłumaczem literatury filozoficznej i rozmawialiśmy między innymi o książce. Bogdan zwrócił uwagę, że jak do dworu wchodził chłop, powiedzmy sto kilkadziesiąt lat temu, to często nie wiedział, czym jest książka. Nie było nawet słowa w jego języku na to, co jest na półce, co nie ma nazwy, nie istnieje. I to Betlejem pewnie, gdyby nie zostało przełożone na język takich właśnie obrazów swojskich, byłoby odległym jakimś doświadczeniem. Pewnie by gdzieś tam było, ale nie wchodziłoby tak głęboko w świat. Dlatego sprawa niby skomplikowana, a właściwie bardzo prosta. My sami wszyscy, nawet nie wiedząc o tym, dokonujemy takich aktów przyswojenia. I to dotyczy również tego rozdarcia między naturą a kulturą. Dzisiaj jest już coraz więcej zastrzeżeń w ogóle wobec takiego rozdzielania, dlatego że właściwie to jest jak dusza i ciało. A jeżeli dusza istnieje, to poszukiwanie jej poza ciałem jest trochę absurdalne, bo widzimy, jak bardzo umysł jest uwikłany w ciało i tak dalej. Wszystkie te nasze władze, jak to nazywamy, wyobraźnia i tak dalej. Ale jakbyśmy na chwilę jeszcze zostali z tym podziałem, to akurat kultura góralska to jest kultura bardzo głęboko w naturę wkorzeniona. Ona przetwarza motywy natury. Ona krąży, posługuje się nieustannie obrazami z natury czerpanymi. Woda ze źródła, ogień, płynące chmury, wiejący wiatr. Ta kultura wszystkie uczucia wyraża obrazami zaczerpniętymi z przyrody. No bo to był naturalny jej świat. Zdobi ubrania motywami zaczerpniętymi z przyrody. Co jest na okładce tej książki? To jest oczywiście pewna przeróbka góralskiego motywu, ale to jest po prostu dziewięciu. Kwiat, który rósł w górach i który stał się nagle ważnym motywem sztuki podhalańskiej, choć panowie do tego przyłożyli rękę, to my wiemy naturalnie. Ale każdy wie, jak wygląda chapt na portkach góralskich. Tak, tak. I to jest wszystko przetworzone, to jest wszystko jakoś tam z czasem wyidealizowane, ale to wszystko gdzieś w naturze ma swoje zakorzenienie. Sam materiał, drewno, wełna, góral w wełnianych portkach, można by powiedzieć, to jest góral, który dalej jest blisko swoich owiec. Ma świadomość tego, że to jest wełna, która wcześniej chodziła wokół niego pod postacią owcy. Więc tutaj powiedziałbym, że jest to życie, które próbuje harmonizować te rozmaite sprzeczności. Harmonizować także to, co było trudne. No to trzeba powiedzieć uczciwie, że kultura góralska kształtowała się w bardzo trudnych warunkach. W Jurgowie, z którego pochodziła matka księdza Józefa Tischnera, zima potrafiła zaczynać się w październiku, a jeszcze nawet i we wrześniu, a skończyć w czerwcu. To mówimy o tego typu wyzwaniach. No w cieniu wysokich gór tak to się czasami kształtowało. Więc to jest kultura głodu także, bardzo silnego doświadczenia głodu, biedy, niesprawiedliwości, bo na Podhalu często się pojawiali uciekinierzy z rozmaitych stron Polski. No ale z drugiej strony właśnie tę biedę, to cierpienie zamieniało się na sztukę. I to jest w ogóle, mówi Tischner, wielkość i tej kultury i kultury w ogóle, że jakaby bieda nie była, zawsze się jakiś artysta pojawi, który o niej potrafi zaśpiewać. Ponieważ fantazjujemy trochę podczas tej Wigilii, pomyślałam, że takie marzenie o tym, żeby prawdziwy góralski świat otaczał nas, na przykład właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Prawdziwy góralski, czyli to, o czym marzą wszyscy w naszej szerokości geograficznej, czyli pełen śniegu, chojaków przysypanych, przygniecionych tymi kołderkami ze śniegu. No i gdzieś tam migoczące gwiazdy na niebie, a wśród nich no, oczywiście ta, która nas prowadzi w powietrze. Taki jest ideał. Ale taka była też pedagogika Tischnera. Ja o tym piszę w ostatnim felietonie w Tygodniku Powszechnym, że najpierw pokazywał nam ideał, a potem mówił dorośnijcie. Bo ja bym nie chciał jednak, żebyśmy spędzali Wigilię tak, jak jest wieczorami teraz w Nowym Targu niestety. I bardzo bym prosił wszystkich nowotarzan, żeby postarali się, żeby w tym roku było mniej palone lepszym węglem. Zresztą w ogóle no, wszyscy powinniśmy zacząć to robić, nie tylko oni. Natomiast ten ideał nas właśnie wzywa. To jest piękny ideał i myślę, że warto w święta tak pomyśleć, co ja bym mógł dla tego ideału zrobić. To Wojtek Bonowicz. Dziękuję. Tak jak obiecałam, od morza do teatr. Z takim rozmachem pomyśleliśmy tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia. A jeżeli jesteśmy w Krakowie, to z czułością przywołujemy muzykę bożonarodzeniową Zbigniewa Preissnera. Słowa do niektórych jego kolęd pisała pani Ewa Lipska, solenizantka. Ewo, świętuj pięknie. O, spoglądam na ekran komputera. Panowie do nas teraz dołączają. Pan Radek z Leszna i pan Darek z Lincoln w UK, który przybędzie niebawem na Sylwestra do Polski. Serdecznie panów pozdrawiam. A kogo jeszcze gościliśmy przy krakowskim stole w tym roku? Tak gada, tak śpiewa Kraków Przedświąteczny. Kraków Przedświąteczny składa się nade wszystko z Ani Dymnej. Z Wojtka Bonowicza też, to już może państwo zauważyli. Ewentualnie jeszcze z Ewy Lipskiej. Jest jeszcze parę aniołków w tym mieście. A z Anią Dymną spotykałyśmy się już nie raz przy okazji świąt. Może nie tak blisko świąt. To jest naturalnie nagranie nad rynkiem, nad jarmarkiem, tak to się nazywa, tak? Tutaj u was też? Bożonarodzeniowym. Sobie usiadłyśmy. No i zewsząd dochodzą głosy. U mnie w ogóle święta się rozciągają bardzo, dlatego że ja przygotowuję na różne aukcje różne rzeczy, więc i lepiej szopki z masy solnej i aniołki, a teraz z podopiecznymi uczyliśmy się robić pierniczki. Przyszło dwóch cudownych restauratorów, piekarzy, którzy uczyli, jak się robi ciasto na te pierniki, jak się to wypieka, i to w ogóle są tak cudowne spotkania, że się żyć chce. Nagle świat jest fajny, wszyscy się cieszą, że coś robią i te zapachy cudowne. I jeszcze mam trochę ciasta, także robienie pierniczków i przygotowywanie imprezy, nie imprezy, to jest wielkie widowisko plenerowe przed Pasterką w Radwanowicach. Tam jest Dolina Słońca, nasze warsztaty, i tam też w schronisku u księdza Zaleskiego mieszkają nasi podopieczni. I ponieważ nie wszyscy wyjeżdżają do domów, bo nie mają tych domów i zostają w ośrodku, to ja od 20 lat zawsze w noc wigilijną, po wigilii u mojego brata, wsiadam w samochód i jadę do nich tam. Oni się przebierają w pasterzy, w trzech króli, anioły fruwają, jest Matka Boska, jest Józef. No i idziemy urodzić to dzieciątko, nie? I są gospodarze, i idziemy z pochodniami, i pada deszcz albo śnieg, różnie bywa. I idziemy i czytamy Pismo Święte, i śpiewamy kolędy, i różne wiersze czytamy, które ja wybieram. I potem nie ma miejsca, nie ma, mówi jeden gospodarz. I Matka Boska smutna jest i wreszcie mówi, już mnie brzuszek nie boli, już urodziłam, jak czytam, że Matka Boska porodziła. No i jest cudowne, bo się tam właśnie spotykamy i policja z nami czyta, coraz więcej ludzi z nami czyta te wiersze, a potem jak już się kończy nasze widowisko, to wchodzimy do kościółka, który tam jest, i jest pasterka. Także to jest zawsze cudowne. Tak sobie przeżywamy od czasu do czasu święta z Anią, Wigilię, bo już może same święta Bożego Narodzenia mają taki charakter bardziej prywatny, kameralny, no a Wigilia to jest medialnie rozbuchana, czyli słynne wydarzenia, które państwo na różne sposoby opowiadają nam, telewizja, radio i tak dalej. No więc tutaj trudno się ukryć, wręcz przeciwnie, powinniśmy to jedno miejsce zostawić dla kogoś, kto z zewnątrz do nas przybędzie. Czyli no, w zasadzie ta kameralność z założenia jest ograniczona do pewnego momentu. Ja w taki sposób niezwykły przeżywam Wigilię od 20 lat. Odkąd właśnie poznałam ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, i to jest zdumiewające, że jak się jest z nimi, to się wszystko inaczej przeżywa. Prościej, prawdziwiej, mocniej, Ja się kiedyś zastanawiałam, co mnie tak fascynuje w tych kontaktach z nimi, a właśnie to, że ja jestem jakby oczyszczona z tej takiej mądrości świata, z takiego czegoś, co to my mamy, takie pancerze, że to mi wypada, to jest ładne, tak należy. I ja tam przychodzę do nich, to wszystko pęka i ja zostaję jakby taka naga, takim nagim człowiekiem jestem i nagle wszystko czuję tak, jakbym była dzieckiem. I to jest cudowne. Jak ja idę z pochodnią i czytam Pismo Święte i wszystko jedno, czy jest deszcz, czy nie jest deszcz i czy kobiety, które śpiewają, fałszują, czy nie, to się w ogóle nie liczy. Ważne jest to, że my idziemy i że się narodzi Jezus, a oni w to jakoś tak wchodzą, że jest coś takiego, że to wszystko się wtedy jakoś tak odczuwa blisko, jakby się było w środku czegoś bardzo ważnego. Płonie ognisko, są pasterze, są ci królowie i oni się tak okropnie cieszą, to tak warto robić. I tam nie ma mediów, tam nie ma telewizji, tam nie ma radia, nie ma niczego, to jest naprawdę. Bo zawsze jak są media, to jest coś czasem na pokaz, nie? Coś się robi, żeby było ładniej. My nie robimy nic, żeby było ładniej. U nas jest naprawdę, aż do bólu. Jeszcze najbardziej mnie cieszy to, że ja mam takich kolegów, którzy mimo, że mieszkają za Krakowem, daleko, gdzieś na Śląsku, no to jest taki święty, rodzinny dzień, nie? To oni potrafią wsiąść w samochód, przyjechać, żeby być z nami. I to jest wstrząsające. Policja na przykład do nas przyjeżdża od jakiegoś czasu. I te kobiety też czytają z nami wiersze, bo ja wybieram oczywiście piękne wiersze o narodzeniu Jezusa i sobie czytamy. I ksiądz tu czyta. No zawsze oczywiście mój Krzysiu ze mną jest, Orzechowski. Nie wiem, czy cierpi, raczej jest zawsze bardzo zadowolony. Poza tym my też już wcześniej przeżywamy święta, ponieważ, jak wiesz, mamy od 18 lat krakowski salon poezji. I właśnie 15 grudnia odbył się, zawsze jest salon bożonarodzeniowy. Zrobiłam taki scenariusz, wybór różnych wierszy. Nazywa się to Chwila Pojednania, od tytułu wiersza Kamieńskiej Anny. Proszę bardzo, ale ja widzę, że z tobą ten scenariusz jest. To nie może być przypadek, to tak miało być, że wspominając o tym przedświątecznym salonie, będziesz miał okazję również dać maleńką próbkę, przepraszam, przeczytać nam chociaż jeden wiersz, a co? Tym bardziej, że my powolutku i po cichutku powracamy do krakowskiego salonu poezji. Trójka tam też będzie, tak jak przed laty, bo no jakby na swój sposób, ale razem otwierałyśmy ten salon. Tak się tak stało, że ten bożonarodzeniowy salon był ostatnim salonem w tym miejscu. Krakowski Salon Poezji, cotygodniowy. Ja przenoszę z Teatru Słowackiego do Teatru Starego. Ten format będzie w Starym Teatrze, tak jak był od lat, że będziemy siedzieli i czytali wiersze. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego będzie comiesięczny Teatr Poezji. I raz na jakiś czas będziemy łączyć siły i będziemy robili coś razem. Pomost pomiędzy Narodowym Starym Teatrem a Teatrem Słowackiego, który już dawno istniał, gdyż, co prawda, nie wiem jak to brzmi, tym pomostem była Ania właśnie. Tak, ten Salon Poezji ma sens, jeżeli jest taką płaszczyzną zupełnie ponadteatralną, ponad podziałami. Tam są ludzie z różnych miast, aktorzy przyjeżdżają, różni twórcy, studenci z profesorami, ludzie, którzy studiowali razem, przyjaciele, rodziny i teatry się mieszają i to jest super, bo to chodzi tylko o to, żeby usiąść i żeby przeczytać wiersz, który nam pomaga żyć. I żeby w tym mieć radość, i żeby chcieć. I taki piękny salon się odbył właśnie 15 grudnia. Także u nas się bardzo dużo dzieje i święta u mnie się rozszerzają na wiele miesięcy, jak widzę to. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest taki fajny czas dobrych słów. Taki czas, kiedy ludzie się mniej boją uczuć, kiedy zaczynają widzieć, że obok jest drugi człowiek i że może on jest potrzebny, a że może fajnie na niego popatrzeć, popatrzeć mu w oczy, powiedzieć fajnie, że jesteś. Ja lubię ten czas. Chwila pojednania. Weź w rękę siwy opłatek dnia, bo oto nadeszła chwila pojednania. Niech się pojedna jabłko z nożem, drzewo z ogniem, dzień z nocą, śmiech z płaczem, nicość z ciałem. Niech się pojedna samotność z samotnością. Zrobisz na tym świecie, kiedy ludzkość cię zawiedzie? Co ty zrobisz, gdy z nowiny pozostaną czarne driny? Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie? ty zrobisz, kiedy słowa ktoś na cały głos odwoła? Co ty zrobisz, gdy pasterze sens zagubią w twojej wierze? Zmiłuj się nad nami, Panie. Co się wtedy z nami stanie? Co ty zrobisz, gdy kolęda nie da się już zapamiętać? Rozpłakana i samotna będzie gaśnieć w naszych oknach. Zmiłuj się nad nami, Panie. Co się wtedy z nami stanie? Co ty zrobisz, gdy w mundurze anioł zjawi się na górze, a królowie, monarchowie zagubieni w pustosłowiu? Zmiłuj się nad nami, Panie. Co się wtedy z nami stanie? Zrobisz, gdy w Betlejem pastuszkowie sen zasieją, że narodził się Syn Boży, który cały świat zatworzy? Zmiłuj się nad nami, Panie. Co się wtedy z nami stanie? Zmiłuj się nad nami, Panie. Co się wtedy z nami stanie? Co się stanie? Byłam u ciebie raz, może dwa razy, i to miejsce nazywam Czarodziejską Górką, ponieważ tam jest trochę pod górkę rzeczywiście, tam jest, gdzie mieszkasz. I machałam ci tam zawsze, ilekroć jechałam na lotnisko do Balic, to przejeżdżałam właśnie przez tę miejscowość, gdzie jest górka, i na tej górce jest twój domek. No tak to właśnie postrzegam. Oczywiście ilekroć u ciebie bywałam, no to było święto, no to było jakieś święto, to były naleweczki twoje. W tym roku jest 5 gatunków aż. No właśnie, jeden z nich został przeze mnie już wybrany, ale nie wiem, czy nie lata temu. Przepraszam. On leżakuje już. Już zdążyłam dzisiaj przynieść. No dobrze, no więc tak. Wszystkie leżakują będą długo, ja pamiętam o tym. Pigwówka, bardzo proszę, żeby... Pigwówka będzie, bo jest najwięcej. Jest najwięcej pigwówki, a najdłużej musi się ustać, także ile by nie czekała, będzie zawsze dobra, żeby tylko ktoś jej nie wypił. No właśnie. Bo ja podejrzewam, że to koty piją, bo nie wiem, dlaczego ona tak znika. Nie, bo u mnie są takie wodopoje. Jak ktoś przychodzi i na przykład dla spokojności potrzebuje, albo dla zdrowotności, to sobie tylko taki kranik myk i troszeczkę do kieliszka i sobie wypija i od razu jest, bo to jest naprawdę bardzo zdrowe. To jest z kranikiem? Tak, ja kupiłam takie piękne butelki wysokie, które mają kraniki, i też mam takie bukłaczki, i to są wodopoje takie. Jak jest kolędowanie na przykład, nie? Bo w pierwszy dzień świąt zawsze jest kolędowanie, jest żurek dymny, to się tak śmiejemy oczywiście. Jak ktoś zje taką miseczkę, to już jest tak najedzony, że więcej nie musi, ale Krzysiu zawsze robi przepiękne deski z wędlinami, on to tak wszystko przystraja, tu sałatka, tu kurczę winogronka, teraz jest czym przystrajać, tu małe pomidorki. I to są arcydzieła, i tak dwa razy do roku tak się wysila i tak robi. A my robimy z synem zawsze sałatki przeróżne. Jesiotra w galarecie robię dla Krzyśka, bo lubi, to mu robię. No i jeszcze co? No i kutie. Kutie. No dlatego, że moja rodzina cała jest ze wschodu. I to było tak tradycyjnie, że mama zawsze robiła kutie, no tylko to była kutia komunistyczna, że było tylko pszenica, miód i mak. i czasem jakaś taka zagubiona czy zdobyczna jakaś rodzynka. To była kutia dla ubogich, a teraz jest kutia full wypas, teraz jest kutia przez wszystkie bakalie. Ja idę na plac z koszykiem, kupuję wszystkie bakalie, figi, daktyle i zawsze myślę o mojej mamie, jak to robię, bo ona bardzo daktyle lubiła i figi, a nie było wtedy. Więc teraz bardzo dużo tego daję, żeby mama się cieszyła, chociaż ona się z góry już teraz na mnie patrzy. No i ja jestem taką ostatnią specjalistką w rodzinie od kutii. Przekazałam to mojemu synowi, więc on już będzie umiał to robić, ponieważ on po mistrzowsku kroi orzeszki. My to zawsze ręcznie robimy, umawiamy się, buteleczkę winka sobie czasem stawiamy i cały dzień ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, a on robi to takie po prostu jak profesjonalny chiński kucharz. Bo oni tak widziałem, jak Chińczycy tak robią. I te migdałki, te orzeszki, ja to najbardziej lubię. Ja myślę, że po to są święta, żeby ludzie sobie usiedli razem przy stole i żeby razem coś robili. I nie tam żadnymi maszynami, żeby szybko, ręcznie właśnie, żeby tak wrócić do takiego pierwotnego stanu, co to człowiek umie zrobić rękami. Ja to uwielbiam, no i właśnie ja robię zawsze dużo kutii, ładuję w słoiki, mam prezenty też dla ludzi. Też zawsze robię te aniołki takie różne, no to podpisuję i też mam prezenty dla sąsiadów, tam roznoszę, dla studentów, no bo też młodych uczę, że fajnie jest, jak się coś własnymi rękami zrobi i się da, a nie tam, że się pójdzie i kupi i wszyscy mają to samo. Także ja po prostu jak dziecko się cieszę, ja się tak cieszę i tymi prezentami, chociaż teraz już jest tyle osób w rodzinie, że jakiś mądry anioł robi losowanie, bo było tyle prezentów, każdy każdemu, to były takie góry, że się do pokoju mojego brata nie mieściły, także każdy każdego losuje, można wtedy kupić droższy prezent dla wybranej, wlosowanej osoby. Także to jest też radość, no a dzieciom to każdy kupuje, także dzieci są cudowne, bo one te prezenty zawsze spod tej choinki wyciągają, ale wolno dopiero po Wigilii. Tylko myśmy się już tak umówili, że przed słodkim już można, jak już się te wszystkie zje, karpie, te pierogi, to wszystko, te barszcze, no to potem to już można, tam spod stołu takie dźwięki dochodzą i maluchy później nam wynoszą, uczą się czytać tam na tych napisach, co aniołek tam pisze, bo u nas aniołek przychodzi. Oczywiście, ja Państwa uczę tego tam w centralnej Polsce, bo do nich tam w Polsce centralnej Mikołaj wciąż idzie i idzie, on od tego 6 grudnia. U nas już odpoczywa, u nas już odpoczywa. Oczywiście, odpoczywa już 3 tygodnie, natomiast istotnie tutaj na południu niebiosa wysyłają aniołki. Tak, u nas w ogóle było super, bo myśmy wiedzieli, że Mikołaj... Aniołków chyba tak się mówi. Tak. U nas było tak, że Mikołaj to jest dziadziuś, bardzo dobry dziadziuś, ale on nie jest bardzo bogaty i on przynosił malutkie prezenciki zawsze, jak myśmy byli dziećmi i zawsze pod poduszkę wkładał i mimo, że myśmy z 5 na 6 do nas przychodził, myśmy czatowali, żeby go przyłapać, kiedy on to podrzuca. I ja nie wiem, jak on to robił, że mimo, żeśmy pilnowali w trójkę, no bo nas była trójka dzieci, nigdyśmy go nie dołapali, a zawsze były prezenty. Później ja już wiedziałam, jak to się robi. I jak mój synek był mały, to też powiedział, jak złapię tego Mikołaja, nigdy go nie złapał. Zawsze się coś tak zagadało, że... Natomiast aniołek jest bogatszy. I aniołek to, Boże, aniołek to jest bogaty i on nawet buty czasem potrafił przynieść. To po prostu była taka radość, że nie wiem. I w ogóle najcudowniejsze marzenia spełnia. Także ja się nie mogę doczekać, też się cieszę jak dziecko i anioły do mnie piszą, proszę cię, nie mam dzisiaj czasu, musisz być aniołem. I wtedy ja też jestem aniołem i też się bardzo cieszę, lubię to robić, bo jak się komuś daje i on się cieszy, to chyba to jest nawet fajniej niż jak się dostaje coś. No to jest super. Także my mamy tak. No i kolędowania są u nas cudowne, bo przychodzą ludzie i zaproszeni i potem czasem przychodzą jacyś niezaproszeni i bywało, żeśmy tak do 4 rano śpiewali. Także fantastycznie. Święta są najcudowniejsze. Kolędy, kolędy. Aniu, no tak, to już północ niebawem, czyli Boże Narodzenie już prawie za oknem widać. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję Ci i na Twoje skrzydła, powinnam tak powiedzieć teraz, tak? Skrzydła składam życzenia dla całej południowej Polski. Dziękuję bardzo. A ja, kochani, mam taką okazję, że mogę powiedzieć do wszystkich ludzi, których kocham, a Wy wiecie, kogo kocham przecież. Mówię do wszystkich moich kochanych podopiecznych, do tych, którzy może teraz są sami, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami, bo ja tam z wami jestem cały czas koło was, tu blisko. I mówię wam do ucha, że was kocham, żebyśmy się trzymali, żebyśmy byli razem, żebyśmy o sobie nigdy nie zapominali. I życzę wam spokoju i życzę wam radości i życzę nam wszystkim, żebyśmy się częściej do siebie uśmiechali. Wtedy będzie nam lepiej się żyło. Całuję was mocno. PS. Tegoroczna Wigilia ma takie hasło wigilijna fantazja. Nie uda nam się tego dzisiaj opowiedzieć Państwu, ale jest powód, czy jest szansa, czy jest pretekst, żeby umówić się na za rok. Wyobraźmy sobie, że budujesz już ten ośrodek, który wspólnie budujemy i że on już będzie, że będzie nad morzem i że będzie prawdziwa sosna, nie wycięta z lasu, tylko stojąca w tym lesie za wydmą. Wiecie Państwo, tam już w lesie, 700 metrów od morza, stoi budynek. Są warsztaty terapeutyczne od 4 lat, już 5 rok. I tam się odbywa też wigilia. I tam już jest takie drzewko niewycinane, które jest ubierane. Tylko tam na tym terenie jeszcze chcielibyśmy bardzo wybudować taki dom spokojnej starości dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, bo to jest bardzo potrzebne. No i właśnie potrzebuje na to mieć dużo pieniążków i dużo życzliwości. I też bym otworzyła tam jeszcze taki ośrodek dla ludzi z całej Polski, żeby mogli tam przyjeżdżać przez cały rok, bo to jest magiczne miejsce, gdzie nawet człowiek najsmutniejszy, którym się wydaje, że nic go już w życiu nie czeka, że piękno życia nie jest dla niego, nagle tam staje, widzi zachód albo wschód słońca nad morzem i zaczyna być szczęśliwy z powrotem. Ja to widziałam, jak to się odbywa. Tam są ludzie, którzy się nigdy w życiu nie uśmiechali, zaczęli tam przyjeżdżać i są uśmiechnięci i rozmowni, także tam się dzieją cuda, więc ja mam nadzieję, że wkrótce się tam wszyscy spotkamy. Ja bym wam to pokazała, żebyśmy tylko to wybudowali, żebym zdążyła. No więc marzenia mam, na wiele lat. Tak się urywa, ale proszę Państwa, to jest Serenada w Dolinie Słońca. To mój ulubiony film z dzieciństwa, który był pokazywany właśnie w czasie świątecznym. No i orkiestra Glena Millera. Pomyślałam, że specjalnie dla Ani wraz z pękiem uśmiechów wysyłanych w stronę Doliny Słońca, bo właśnie Ania w tej chwili do tej doliny podąża. To jest człowiek z tej Ani. No, znaleźliśmy się właśnie między Krakowem a Sopotem. Za kilka minut o sprawach bardzo poważnych porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim, Tadeuszem Iwanowskim oraz Jaśkiem Pawłowskim. Ale wcześniej pieśń, z którą no, nie rozstaje się od lat w tych okolicznościach. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę, daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niech, że w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. O, Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. To jest pieśń, która nie jest kolędą tradycyjną, ale jest to pieśń powstała na podstawie tradycyjnego tekstu Stanisława Wyspiańskiego, modlitwy Konrada z wyzwolenia. Więc jakby z wyzwolenia do tej nocy grudniowej przypłynęła za sprawą Teatru Narodowego. Muzykę napisał Stanisław Radwan i ja tę pieśń obok tych najbardziej tradycyjnych kolęd od kilku lat przywołuję. A że pieśń miała bardzo poważne słowa, przypomnę, ona, to znaczy ta modlitwa, czyli ten tekst, powstał już po weselu Wyspiańskiego, ale wciąż na początku XX wieku Polski wtedy nie było. Od razu się robi patetycznie, od razu się robi rzewnie, tak. Ale... To są słowa, które trzeba sobie powtarzać. To jest bardzo piękne życzenie, bardzo uniwersalne też, bo pewnie niezależnie od tego, czy czytamy je na początku XX wieku, czy XXI, no to jest opowieść o nas i to jest opowieść o naszych słabościach też, a jednocześnie o sile, no właśnie, jest tyle sił w narodzie. I śpiące niech przebudzi. No to jest właśnie to, co w Adwencie, co w Bożym Narodzeniu powinno się z nami zdarzyć. To przebudzenie, to nowe rozpoczęcie. No i te siły, które są, wydaje się, już nieraz u kresu, czy wyczerpane, czy już, jak mówimy, nie mamy cierpliwości, czy woglelibyśmy zdezerterować, znowu się udać na jakąś emigrację, to jednak na tej płaszczyźnie wraca nadzieja. Wraca to, co jest wyżej niż bieżąca polityka, niż doraźne spory, niż te wszystkie frustracje, które nas dopadają. Piękne życzenia. Ja bardzo dziękuję księdzu Krzysztofowi. Teraz zwrócę się do Tadeusza, gdyż Jaśko jako współgospodarz pobiegł w stronę kuchni, żeby zabezpieczyć, mówiąc nieładnie, ciąg dalszy. Wieczerzania. Wieczerzania. Bardzo dziękuję. Tak, tak. Bo to jest ta ważna część Wigilii, o której oczywiście nie zapominamy, no, biorąc pod uwagę ewentualnie, jeżeli jesteśmy wierzący, te aspekty duchowe. Ale powróćmy jeszcze do tych naszych korzeni, do tego, że właśnie Polska jest taka bardzo, bardzo wielokulturowa wbrew pozorom. Wydawałoby się, że stanowimy taką jedność, a przecież wojna pierwsza, która przywróciła nam państwowość, i wojna druga, która z kolei spowodowała takie mocne wymieszanie. Te dwie historie, tych dwóch wojen spowodowały, że nie stanowimy takiego monolitu. Te nasze korzenie gdzieś są daleko zapuszczone i tutaj zarówno Krzysztof, jak i Tadeusz wspominali o tej północno-wschodniej genealogii, czyli o, tak, o tym wileńskim, głębokim pochodzeniu. Właściwie można jeszcze nawiązać do poprzednich wypowiedzi, takiej faktografii, której ksiądz Krzysztof wspominał, same zróżnicowanie pomiędzy kalendarzem wileńskim a kalendarzem gregoriańskim. Nasi przyjaciele z Ukrainy będą Wigilię obchodzić kilkanaście dni później po nas, więc to zróżnicowanie cały czas występuje. Natomiast tak, mamy pochodzenie dość skomplikowane w tym sensie, że to, co dzisiaj nazywamy Polską, miało zasięg zupełnie inny. Moi dziadkowie, a właściwie dziadek po stronie ojca, miał rodzeństwo. Jeden z braci jego był takim znanym bojownikiem o niezależność Białorusi od Rosji. Był politykiem białoruskim, który bardzo aktywnie w tym procesie uczestniczył. Zginął w czasie II wojny jako mer Mińska, zamordowany przez Niemców. Drugi z braci uważał się za Litwina. Był ojcem takiego muzeum, pierwszego ogrodu zoologicznego w Kownie. Zresztą nadal Tadas Iwanowskas Muzeum funkcjonuje i można powiedzieć, że też używał właśnie litewskiego Tadas imienia i Iwanowska z nazwiska. Trzeci z braci uważał się za Polaka, był ministrem w pierwszych rządach II Rzeczpospolitej, aktywnym działaczem politycznym w tym czasie. Jeszcze czwarta postać, czyli mój dziadek, był adwokatem w Wilnie I w zasadzie to, co ich łączyło, to właśnie wigilijne spotkania, że przy stole wigilijnym spotykały się trzy nacje, białoruska, litewska i polska, w postaci właśnie tychże braci, którzy mieli każdy swoją opcję polityczną, różną, aczkolwiek no, Wigilia była tą chwilą, która ich łączyła. Piękne, czy ksiądz Krzysztof chciałby dołączyć do tej historii? To przeniosło się do późniejszych obyczajów panujących już tutaj w Gdańsku podczas świąt, no tych oczywiście, Bożego Narodzenia? Owszem, to siłą rzeczy tradycja wschodnia przenosi się na stół przede wszystkim, bo zazwyczaj jako dzieciak domagałem się od mamy koniecznie kuti. I to musiała być ta kutia z ziarnami pszenicy rozgotowanymi, nie tam jakaś podruba z ryżem, czy tam różne inne, potem pewnie są wersje tego, ale pszenica oczywiście, miód, mak koniecznie, wszelkiego rodzaju orzechy i bakalie. Ja właściwie, tak szczerze mówiąc, nie do końca lubiłem te wszystkie rybne historie, tam tyle ości było jako dzieciak. Czekałem właściwie na kutię. Ryby tutaj państwo mają przez cały rok. Mamy ryby na wybrzeżu, owszem. Karp to rzeczywiście genialna ryba, ale ma zagrożenie wbicia w krtań tak duże, że wolałem tego unikać. Natomiast kutia, no to jest rzeczywiście wschodnia potrawa. Niektórzy mówią, że bardziej lwowska może niż wileńska, ale u nas na stole zawsze musiała być kutia. No pamiętam oczywiście nawet takie momenty, kiedy tak jak Tadeusz mówi o tych różnych etnicznych odcieniach rodzinnych, nasz dom był takim domem, gdzie zjeżdżali się tak zwani repatrianci. Tata był jednym z pierwszych. Tata się zdecydował w 46, nawet w 45 chyba opuścili już Worniany, czyli takie małe miasteczko, które dzisiaj należy do Białorusi, ale leży tu przy samej granicy z Litwą, 40 kilometrów na wschód od Wilna. Razem z siostrą, jako najmłodsi, spakowali dużą skrzynię z zapasami żywności, wsiedli w pociąg i przyjechali najpierw do Szczecina. Okazało się, że w Szczecinie jest duży dom, po niemiecki, piękny ogród, ale tata jakoś tak się rozglądał niepewnie po tym Szczecinie i status tego miasta wydał mu się na tyle niestabilny, to rzeczywiście wtedy nie było do końca wiadomo, czy on zostanie w Polsce, czy tam może ta granica niemiecka się przesunie, że postanowił wrócić do Gdańska, to znaczy wrócić na wschód, ale nie tak daleko, tylko do Gdańska. I w Gdańsku razem z siostrą się osiedlili we Wrzeszczu, a jakże? I spogląda ksiądz Krzysztof na Jaśka Pawłowskiego z Wrzeszczy. Tak, na ulicy Mickiewicza. Tadeusz też, to jest też jego przecież podwórko. Bo tam było dużo niezniszczonych domów. Starówka gdańska była bardzo zrujnowana, a Wrzeszcz czy Sopot miały o wiele więcej zdrowej substancji mieszkaniowej. No i rzeczywiście, gdy tata już złączył się z mamą Marianną i poczęli nas, to myśmy byli świadkami z bratem, bo mam starszego o 3 lata brata Leszka. Byliśmy świadkami niekończących się spotkań rodzinnych, kiedy następne fale repatriantów, to jest słaba nazwa, bo to nie była dobrowolna wyprawa do ojczyzny, jakby wskazywała ta nazwa, tylko no właściwie przymusowe przesiedlenie. To oni siadali przy stołach, a szczególnie przy tym wigilijnym stole, bo część z nich mieszkała u nas przez pewien czas, nie ma mając jeszcze żadnych swoich nowych miejsc, gdzie mogliby zamieszkać. I zaciągali takim białoruskim akcentem. Mieliśmy z bratem niezłą bekę z tego. Dla nas było to tak egzotyczne i obce, ale nawet nagrywaliśmy to, żeby potem sobie odsłuchiwać. I jeśli chodzi o ten akcent, ja mam dosyć dobre ucho, więc przyswoiłem sobie to na tyle, że kiedyś, pamiętam, wykorzystałem to wileńskie zaciąganie, czy też białoruskie każu, każu, każu. No to było mówię, mówię, mówię. I zrobiłem z tego taki happening performance, czy jak to nazwać, w seminarium duchownym, gdy kazano mi zagrać rolę świętego Mikołaja. I szukałem sposobu, więc wykorzystałem tak, że wcieliłem się w rolę takiego właśnie Mikołaja Kresowiaka, który przyjechał i rozdawał trochę prezenty, a trochę kuksańce swoim rówieśnikom poprzez właśnie takie zaciągające panie żarty troszeczkę. Z wileńszczyzny mnie zostało. To ładne, bo rzeczywiście ksiądz Krzysztof piękną polszczyzną posługuje się, ale od czasu do czasu ten akcent wschodni gdzieś tam przebija. Ja muszę powiedzieć, że byłam nie raz na mszy o 12 w kościele świętego Jana w Gdańsku i zawsze nie mogłam wyjść, jak to się mówi, z podziwu, że może być tylu wiernych na jednej mszy. To jest duży kościół. I tam nie ma ani jednego miejsca wolnego, jeżeli ktoś przyjdzie, powiedzmy, minutę po południu. Podziwiam, podziwiam gdańszczan, a nade wszystko ich duszpasterza. Duszpasterza środowisk twórczych, który potrafi przyciągać takie tłumy. Niesamowite, to się już chyba w wielu świątyniach nie zdarza. Teraz tak, panowie nie ości, panowie nowoczesne. Tutaj mówimy o połączeniu tradycji z nowoczesnością, więc nowoczesne dania niemięsne będą spożywali. Rybne one też nie są, proszę domyślić się jakie. Bardzo proszę o odgłosy, żeby państwo uwierzyli, że to jest pyszne, Jaśku, czy możesz powiedzieć, jaki sos stanowi podłoże tego, co państwo mają się domyślić? No więc na tym talerzu nasz szef kuchni postanowił połączyć koszer i niekoszer. Mianowicie to, o czym mówisz, że to jest sos, to nie jest sos, tylko to jest hummus. Niewątpliwie koszerny, natomiast na tym hummusie są krewetki. Wśród Żydów jest to kwestia nie do końca rozstrzygnięta, czy krewetki są koszerne, czy niekoszerne. Na przykład wybitny filozof żydowski Maimonides, który spędził większość swojego życia w Kordobie, jednak starał się przestrzegać przed krewetkami, że krewetki nie są koszerne. Natomiast ta dyskusja nie jest do końca rozstrzygnięta i dla mnie nie jest też do końca jasna. Jak mawiał mój przyjaciel, nieżyjący już Piotr Bikont, fantastyczny reżyser, ale też znawca kulinariów, Piotr właśnie mówił, że w zasadzie zalecenia religijne to jest prosta droga do zabicia dobrej kuchni. Ksiądz uśmiechnął się pod wąsem, którego nie ma. Natomiast jeśli chodzi o tradycje kulinarne, to już to wszystko powiedziałem, ale mam coś nowego. O, bardzo proszę. Jaśko Pawłowski. W zeszłym roku Wigilia odbywała się u teściowej mojej szwagierki Hani. Pani profesor Uniwersytetu Gdańskiego, żeby nie było. Tak, pani profesor skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim i mojej profesor od języka angielskiego, do której raz w tygodniu uczęszczam na prywatne zajęcia. Natomiast wracając do sprawy, Hani syn Kuba, 24-latek, otrzymał takie zapytanie od swojej koleżanki z Izraela, Or Ashkenazi. Or imię, Ashkenazi nazwisko. Or znaczy promyk światła słonecznego. Takie nietypowe pytanie dotyczące tego, czy ona nie mogłaby wziąć udziału w polskiej Wigilii, ponieważ zawsze była ciekawa, jak to wygląda. No i oczywiście cała rodzina radośnie przyklasnęła temu pomysłowi, bo jednak mieć kogoś z Izraela w czasie Wigilii to jest zupełnie nowa jakość. No i ta Or, chyba 22-latka, bardzo sympatyczna mieszkanka Izraela, przyleciała do Polski i przy stole wywiązała się dyskusja na tematy kulinarne. No bo tłumaczyliśmy jej, że tutaj siedzimy, ona to wszystko wiedziała oczywiście, że to jej jednak bardziej krewny niż nasz stał się sprawcą tej oto wieczerzy wigilijnej. Natomiast w związku z tym, że ona jest Żydówką, która ma korzenie węgiersko-litewsko-tureckie. Jeśli chodzi o rodzinę polską, to przodków raczej nie miała. Natomiast jednak te kulinarne tradycje, jakby nie patrzeć, są dość zbieżne. Uzyskaliśmy natychmiast konsensus w kategorii pierogi, no bo jednak pierogi ruskie i pierogi nadziewane kapustą to jest tradycyjna potrawa, przynajmniej w naszej rodzinie, wigilijna. Ruskie, czyli z Ukrainy oczywiście. Ruskie, czyli z Ukrainy, nadziewane ziemniakami, twarogiem, fetą, jak to tam lubi. Cebulka podsmażana, oczywiście. No i ona powiedziała, że jej babki w Izraelu to takie same pierogi robią. Natomiast ja się specjalizuję, nauczony przez moją mamę, a wcześniej moja mama nauczyła się tego od swojej babci, specjalizuję się w tak zwanym karpiu po żydowsku. No i ona powiedziała, ale jaki to nie jest żaden karp, to nie jest gefilte fish, powiedziała. Oczywiście trochę inaczej, bo po angielsku. No i oczywiście my wiemy, co to jest gefilte fish, bo gefilte fish to jest bardzo trudna do wykonania potrawa. Jest to ryba nadziewana, czyli preparowanie karpia na gefilte fish to jest wyższa szkoła jazdy, ja bym się tego nie podjął. Natomiast dla uproszczenia karp po żydowsku to jest po prostu karp w galarecie takiej rybnej. Nie będę się wdawał w szczegóły. I ta dyskusja była nadzwyczaj dużo wnosząca, powiem szczerze, bo jednak międzykulturowa. I przyznam, że goszczenie Izraelki przy polskim stole wigilijnym to było takie bardzo interesujące, bardzo fajne przeżycie. Bardzo z tego powodu się wszyscy cieszyliśmy. Ona kilka dni została, więc brała udział w tak zwanych kolędach, śpiewaniu kolęd u trzebiatów, czyli u Hani i u Marka w domu. I nawet na tę okazję wcześniej, zanim przyjechała, to gdzieś po drodze miała międzylądowanie w Poznaniu, więc pobiegła do jakiegoś second handu i tam sobie kupiła koszulę z motywami, jej zdaniem, związanymi z Bożym Narodzeniem, ale to prawda, bo tam były wyhaftowane jakieś choinki, bombki i tak dalej, więc przygotowała się. I później nawet przed Wigilią brała udział w produkcji takich elementów ozdobnych na drzewko, bo dla nich to jest zupełnie nietypowe. Oczywiście, no wiadomo, tam nie ma jednak tradycji choinki, ale wchodziła w to z dużą intensywnością i z taką sympatią, więc fantastyczna to była Wigilia, naprawdę bardzo fajna. Dostałam mnóstwo prezentów. Krakowska godzina zakończona, powrotem do Sopotu. Słuchaliśmy m.in. muzyki Stanisława Radwana, oczywiście z Krakowa. Pani Mirosława, która do nas ponownie napisała, otrzymuje od nas książkę Mądrość Człowieka Gór. Myślemy po świętach i losujemy czwartą już parę prezentów od naszych trójkowych przyjaciół. Szybciutko, szybciutko, bo mało czasu. Czwóreczka, cztery Iwanko i... O, tu mamy prawdziwy cukierek. Czwórka i piątka. No tak się ułożyło. Dobry wieczór. Nazywam się Dariusz Pieruk. Chciałbym życzyć Państwu spokoju i pokoju, otwartych drzwi i otwartych serc i niezapomnianych świąt. Mogą być takie jak w piosence, którą zaśpiewa Tomasz Szwed. Od Giżycka na Warszawę nic już nie leciało, zasypało drogi wszystkie, do domu się chciało. Na przystanku PKS-u było napisane, że następny dni robocze idzie 6 rano. O Wigilii pod Brągowem, jak było, opowiem. Bóg się rodził, moc truchlała, we wsi pies tu jadał. Schowaliśmy się pod daszem.